أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مقلب الأعوام عام بعد عام، والشهور بعد الشهور، والأيام بعد الأيام. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يين سام بوك يي جيجين يو تيدي ماي دغلو ما ngi len di nuy yeen ñep ku nek turam ak santam di len ziar ci wéru mag wi di len ndokkel ma del ci wat ak yeen ci katanu bur bi tabarak wa taala ci suñu waxtaan bi nga xamantene bi mom moy ma saimat wala fi buyuti saimat ñu waxon ak ñu waxtaano nak yeen ci ne dañoo wara sant yalla tabaaraku wa ta'ala mo mi nga xamantene bi mo ñu may ñu fekke wër koor bi ta mu xagn ko suñu morom yu bare bare bari ñaarel bi ñu ne won nañu moy tandiku lek yu bari ak defar lek yu bari ay moy tandiku di lek lu bari ci wër koor bi ak di defar ay lek yu bari yo xamantene bi xaj bi yep dañ kay daal di tour lolu nek yaq tane won nañ ne bur bi tabaaraku wa ta'ala bugul yaq tay insha Allah ñu ñew ak yeen ci benen tombu moy nga moy tandiku nelaw yu bari moy tandiku nelaw yu bari bayi fat waxtu ak di fat waxtu ndax te ñen ci ñu bari ci jigen ni da ngay gis ni ñi teurele sen programme te lepp li ma doon wax rek la ci souvent lek ñi préparer mom mo len koy yobbe parce que bu fekke wër koor bi da nga defar ay plat yu bari ci ndog bi da nga defar ay plat yu bari ci ndog bi ngeen lek lolu du ngeen téla xif du ngeen xifaat ci digënté bi légui da ngay obligé tok ba ay minuit 1 heure ngay door rer kër yu bari non lañuy def ay minuit 1 heure am ño xam dañuy dem sa ba ay 2 heures du matin ñuy doga rer légui yow digënté bobu so fa réré presque da ngay gis né ñu bari ci ñom dañuy tok di lang ay naan attaayé waxtaan dañuy véy guddig yépp ba heureu xëd ñi xëd ñi dul xëd tok xaar julli fajar wala amna ci ño xamantene bi sax du leen ci fekk duñ julli non lañuy dem tëdjé wala ñu dem julli ji am ñi wara julli buñu paré nak daali teud sen teray wo ñuy teud mëna leena yobbu bañu yewu ginnaw tisbar fek waxtu tisbar passé na bu ko défé nga daali faat waxtu tisbar wala am ño xamantene bi peut-être bu féké amna teud nañ tuuti jog am lu ñuy défaat ci digënté bi ay 1h midi ñu paré buñu paré wé dañuy daali dem teud nelaw bobu nak mëna leena yobbu ba 17h manam heureu takusan ñu yewu boole tisbar ak takusan wa illa nga gis ño xamantene bi dañuy julli takusan ba pare teud bu ko defé takusan bi daf leen di raw ñu narka boole ak timis bi kon lool yep ay façon xet la yo xamantene bi ci faat waxtu liñu koy yobbe lu bari mom moy veille bi nga xamantene bi dañ koy veille guddigi ñakanelaw guddigi te ñakanelaw guddigi aussi lu ci ëpp comme liñu wax rek moy lek yu bari ñi lek bu ko defé pour ñi espacer lolu ndax ñu gëna mëna xifalat pour lekkat ci benen waxtu bo xamantene bi dafa tardé bu ko defé duñu mëna daf ñi xagn ñu tedd nonu ci guddigi kon am ci ño xamantene bi tamit dañan juk ñi ci yalla baxé dinañ juk ñom sax bu heure julli joté dinañ régler sen montre tisbar bu joté ñu juk julli demat nelaw bu taksan joté ñu juk julli waye même lolu sax baxul ndax li tax baxul ndax yow da ngay tardel sa bop dalay raw lu bari ci aw yiw dalay raw yiw bu maga mag ay tuyaaba yu bare bari daf lay raw ndax te nenañ la wéru ko wéru jaamu yalla la promotion la tay ji kenn ci ñun bu gisoon wa orange di def ay promotion ay 200% 250% 100% day bëgg bu yoré xaas day jëndi bu yorut day dem out lebi mu jëndi wala mu dem lijeenti ji wala mu bu ko bu mënul yoyep bu amul moyen bu amul fu mu leb wala mu ta jënd da ngay gis affaire bi nak da koy daadi ki xawa touché touti ndax lan ndax bu defé ben 1000 francs am ci ben 3000 francs mën ci wota ay soxlaam mais li nak moy promotion bour bi tabarak wa taala mbokk yi moy promotion bour bi tabarak wa taala ben yoon lay ñew ci at bi yalla dogal na fekk na fi kon fexel yow sa kenta lay katan nga am ci ay yiw yu dul jeex ndax xamoo ba xam dewen dina la fa fekkat wala deet wéru koor wéru tanafus la manam wéru ñeukante la ci li nga xamantene bi mom moy jaamu bour bi tabarak wa taala ak def lu baax nekku woru lek nekul woru nelaw nekul woru lek nekul woru nelaw woru ñeukante la ci lu bax dañ ci wara ñeukante ci aljana yu kawé dañ ci wara ñeukante ci place yu kawé dañ ci wara ñeukante ci jégué bour bi tabarak wa taala dañ ci wara ñeukante ci goop ay yiw yu bare bare bare yo xamanteni bi ëlëk yawmal khiyam lañuy xam njëriñ ba waye nekul ci ay di ci concours nelaw ak yu démé ni ki nonu kon yow sama mbokku mu jigen mi limay denk sama bop dila ko denk moy bisu mag bi nga xamantene bi ñom ño nek ci wër wu mag bi di wër koor nañ ko def muy nek ay bis yo xamantene bi dañ ci profiter ci jaamu yalla tañu fexé bis yi nek bis yo xamantene bi daf ñuy sédel ëlëk ci kanam buur bi tabarak wa taala bis bi nga xamantene bi yalla day génné nit ñi seen bammel ñom ñëpp taxawal leen ci kanamam secret yi nekkon ci xol doomu adama yëpp yalla génné ko bis bi nga xamantene bi ci la yalla di wasaare téré yi ku nekk xëc sa téré bis bi nga xamantene bi ci la yalla di naan la iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba jangal sa téré tay ji yow ya doy seuk sa bop ab sédé bis bobu mbokk yi nañ fexé jëf ci wéru koor wu mag wi lo xamantene bi ëlëk sibir dina taxaw sédel ñu ci kanam buur bi tabarak wa taala nañ ci fexé wax juy jëriñe jo xamantene bi ëlëk sibir dina fexé dina taxaw sédel ñu kanam buur bi tabarak wa taala nañu fexé ci bis yu mag yi mbokk yi ba buur bi tabarak wa taala du gis ci ñun te du dégg ci ñun luddul aw yew ludul lu bax te ginnaw buñu jëfé lu bax ba paré wala ñu wax ko nañu ñaan buur bi tabarak wa taala nangul ñuko lepp luñ ci jëf buñu woré buñu ndogu nañu ñaan yalla mu nangul buñu jullé ba selmal nañu ñaan yalla mu nangul buñu jàngé alquran ba nopi nañu ñaan yalla mu nangul ñuko suñu tarawihé ma suñu nafila ba nopi nañu ñaan yalla subhanahu wa taala mu nangul ñuko ndax nangu gokk yalla di nangu mom moy mandar gay ragal yalla akbur bi tabaaraku ta'ala da fa ci alquran inma yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla ñimi nangul moy ñu ragal yalla kon nangu giñ ko yalla di nangul nga jaamu yalla ñaan yalla mu nangul lako yalla bu ko nango lool moy mandar ga buy wanene yow mi kat bok nga ci nga xamantene bi dañoo ragal yalla ta waxon nañ ci suñu njaal ben waxtaan suma joomul ne koor gi lutax yalla faratal ko ci ñun moy ñu ragal yalla kon waru ñu ci jugge mukk insha allah luddul ne dañoo am ragal yalla gogo kon tay li lañ leen andi lool lu ci jup ñu xamne ci bur bi tabarak wa taala la lepp lu ci jubadi ci matadik doomu adama la ñukoy jéggal bur bi tabarak wa taala di leen delu jéggal yeen ñepp di leen delu di ziar di leen dox di dajje ëlëk insha allah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.